قرآن محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن 63 نمبر 61 صبح مقام رستم محلہ اجیباد جامع مسجد کی 28/8 اور 29/8/2009 کے شعر ندید ملاویدو پتہ ریاست اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 پیرا ورے دل پکار دے ان موعدہ صبح یقینا نیٹ دازاب دی وقت سبا دے الیس صبح بقریب آیا نہ دے سبا نز دے من دے فلما جا امرنا جعلنا عالیا سافلا کلا چراغ عذاب زمونگا اگر دو لمنگا برف طرف د کلو لاند داغے آگا کلے والا الٹا کو وامترنا علیہ حجارتا من سجیل را اوارو لمنگ پا دی باندے کانی دا پخوشونا منزود پا اوار باندے پخیوے پر لپسے پتر برسنے چاہیے واقعی اللہ پی کانی اوارو لکھا مسومتن اند ربکا لمبو والو پنیز دربستا وما ہی من الظالمین ببعید ما ہی سے غم انس بعیدا مان پلے س پلے ہاس رمانے پلے ہاس دمانے پلے ہاس ما ہی سے غم انس بعیدا دمانے پلے ہاس رکھا اللہ فرمائے وما ہی من الظالمین ببعیدا نو غذاب ظالمان نلرے ویلا مدینا خاہم شعیبا ویلا مدینا خاہم شعیبا پگم واقعہ دا اول دعوی سر متعلق اول دعوی سو العبادت للہ وحدہ بندگی بدیو اللہ کوئی بلنا اور دا دید پارے واقعہ دا شعیب علیہ السلام روڑا زکن فرمائے ولا اللہ فرمائے ویلا مدینہ خام شعیبا اولے گو منگ مدین والا تارور ددی شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام مارا اولے گو ددے د پارا چی دی بچی دا عذاب نا لیکن دی دا غا دعوت و تبلیغ لٹا کرا ورکڑا عذاب سر مخش ویلا مدین آخا ام شعیبا لے گلے مونگ مدین والا اتارور دا غی شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبداللہ اویل دے قوم زما بندگی خاص کے اللہ لرا مالکم من الائن غیرو اشتتاس لرا بلا جتروا بید آغنا ولا تنقص المکیال مکم وے دا امتنا کم پہ مانم اور کوائے والمیزان تلم کم مور کوائے مکم وے سشے المکیال پہ مانا والمیزان تلا مکم وے من سیزن مکم وے کم مور کوائے دا مطلب اور دے آیت کے دفتری کاروبار دا سکول کاروبار تعمیری کاروبار دین کے بیان دا مسائلو طول و تدا شامل لے ولا تنقص المکیال مکم ہوئے پیمانا والمیزان او تلام نو تا دفتر کے بابوی آو نو تا میڈیکل راواغستو ڈاکٹر صاحب دلولی کلو چیرہ دا پختے خرابی دے او دے ما سر اسپتال کے داخل دے او دے با کم سے کم 45 روز داخلی ناغ میڈیکل دے راواغستو اگر دے دفتر تیوڑا اگر دستخط کو نرالے یوی دے اتڑا نو پٹی کی یوی کہہ خوا اصابا لرشا گوتا اولا گوا اکا لالا تنخالا ما وڈی رخد آلا ال تیرے ڈاکٹرم خودے تو اتاڑا پا 500 روپے دے میڈیکل اولی کپا دروگا اگری نگری رخا پتہ نلگی خوچے چا سا اکڑا نو دے آیت کے دے ٹولو تا دا شامل لے دا آیت دفتری کاروبار ملا سے بم پا پیسو ماندے مسئلے اڑی راڑی سوک والا رشوت دیر ورکی ناغت داغر طبیعت خبر ہے کئی خان تعمیری کاروبار کے بمدا سے نہ کہہ خان لا تنقص المکیال پیمانا و طلب نکمیم دانچ مالک و لار دے نو دزان دے جاز جوڑ کر دے غر آغا خختر آوالا شابا لکا آغا خختر آوالا شابا لکا منڈی سیمنٹ روڑالا شابا مسالہ جوڑا اچھے مالک کوئی زلک مردان تزما لان کے شیر اوڑما نو بیا بیا تا تخپتا دا نسل را باندے الوائے ولا تنقص المکیال والمیزان گورا کم تنخواہ چیاغا پا گینٹوشوا مسئلے تا جوارا گو گنونی سے کم تنخواہ چی پا گینٹوشوا مثلا زب تال شل زر روپے میاش در کومتا بروزانا ات گینٹی ڈیوٹی کے دا سار دا اتونا ماجگر سلو رو پورے نو دا سار دا اتونا ماجگر سلو رو پورے دا مانزو ٹیم را گئے تا تا اجازت تے پرد منزو کا سنتا نپل نشکولے زکستا دا ٹیم دا بند دا دیتا تنخواہ لے کتا دا وقت پا نپلونو تے رہ گنن نپل دا خوخ عبادت تے تا چی نپلونو کہنو بیا چی چوٹی شنو بیا و تلان دیوزا دا گا ٹیم کے تا تا دا نپلو اجازت نشتا اوہ وی خدای دی منتا خیر کی ملا قرآن دا گا سے پاک پاک خبری کئی تھا اللہ فرمائے ولا تنقص المکیال مکموے پیمانا وڑو کی دل سے شیر اوڑو کاکا دادا نی دی دا والا اللہ بچے جولے کی دی راوڑی راوڑا وقا یہ نداسی کی ضرورت بہ روپو دی خا نا دا بٹیک تلے دے بٹیک نرخ معلوم ہے داغے نرخ مطابق سے سور روپے کی گی اگر بور کے خا پدے کار نکی گی لا تنقص المکیال والمیزان او تلا انی اراکم بخیر یقیناً زوینم تاسو لرا پا مالدارے کے او خدای دے خیر پیخ کی ماتم و تاسو تاو منگا مولیان علم کے را گیر کریو دے آیت زکا مسئلے پٹو تردے پورے چی گنگڑو والا لوبیا والا اگب ہم دا سے نکے چے سپے نو چال یو کم اور کے چال یو زیادہ چالت بسی پہ زیادہ چالت بکمے بولے جاتا تلیلی خورا لے دے خو سطول نشتا کنا زر پینزو شوے نا غبل لے داغنت بسی پہ کم اور کے زر پینزو شوے دا خو سخکاری نا چاہتا خو اللہ ہوئی زبا دا زرے زری ساب کو ما نو زرہ دے رہا دا کلو بیا دے رہا پا دے تا پک پلے سوچو دا خو سگپ نا دے شبا زما خو خانا چار سکو ما دکاندار دے جوڑا دے ورکڑا سو گز دا سلور نیم گز دا خا الک دا کپڑا خوچی ما گز کرا سلور گز او خطا ننا تا روڑا تا خودشتت با کتے پی سیوا ہو دا سلور نیم خط روڑا اگورا دا سلور نیم گز دا دو کتے پی سیوا تالا ملوا دا گز کولو چل ندر تو خا قرآن دے آیت کوئی پیمانا بم نکمے طول بم نکمے خا امولاتو اتب ہم مسئلے ن پٹے کہ خلق نہ پیسے اس رکھے ازن حق مسلی اوغه تپٹی کے خان ولا تنقص المکیال والمیزان مکم وعد و متنا پیمانا او تلا انی اراکم بخیر یقینا زوینم تاسو لرا په مالدار کې فی ساعت من الرزق د شعیب علیہ السلام قوم ډیر مالدارو او دې کی اشاره و دیتا چی دا غریب سڑے کے سروانے کی خود دے غریب دا مطلب دے چی دا غریبی میں غصے شکنا ورے کہ دا نشتی میں پا دے ٹگیٹ ہو رہے غصہ شوا وڑو نبا گوتے اتروڑم دلس و غنم با دے پا پینزو عالما ورے کہ دا نشتی میں پا دے ٹگیٹ غصہ شوا نا غریب خو پا دے لگیا رہے خنکی خو لگیا دے نو نو یہ مالدار استا خوار سڈیر دین دا تٹگی پا کمکاتا کی کہے لکا نور ایم دے رہے نو اسلام آباد کے بدربان بیا لگی نو فخر اختلا دا جاس کے بیا دے را دے علاج لنو بیا ساپا خلنو کتوائی دا کلنو ما تو سپتا رجی کلا خودی آیت تا جختو گورا ولا تنقص المکیال والمیزان مکو میدو متن پیمانو تلام انی اراکم بخیر یقینن زوینم تاسو لرمال دارے کے و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط یقینن زیرے گم پتاسو دا عذاب در وزراغی رون کی نام ویا قوم اوف المکیال، اے قوم زما پورا کو پیمانا، والمیزان بالقسط طلب انصاف، دا زنانم پا جامونو پا لوخو باندے اوڑا مڑے او بنا قرضی احتیاط پا کیو کہا، ولا تبحث الناس اشیاءهم، مکم وید خلقنا مالون داغی، ولا تاسو فی الارض مفسدین، مگر زی پزمکا کے فساد کونکی. دا عمر بن عبدالعزیز زمانہ کے یو سڑے چاونی ہو آغت درہم کٹکو آغت ہے دا کوڑو سزا ورکڑا، آغت با دا درہم ندا سی سکا کٹکولا لکہ کاغذ خونو خسونا وکنا، نو درہم بے روان دا سی معمولی سکا بیتے کٹکو آغت سر بے جمع کول، آغت حکومت تا پیش کن آغت لے دا کوڑو سزا ورکڑا، ہاں تو دا خلق لوٹو نا کم ہے، روپے کم ہے، درہم کم ہے، کٹکے لگی آئے او دے کے رت چھپا گا چاچے اگی جالی لوٹو نہ چلے گورا. یہ جبا آیت تے ار چاہتا شامل لکھا ار چاہتا. اللہ فرمائے ولا تفخس الناس اشیاءهم، مکہ موائد خلقو نامالو نداغی، ولا تاسو فی الارض مفسدین، مگر زیپ ملک فساد کون کی، بقیت اللہ خیر، حق چخ پل حق دار تا ورکے کم نہ ورکے پورا ورکے، نو دا دین پا دی خواچ تا تا کم گٹ پاتشو نو خیر لکم، وی دا تالا غور دا خا. نو خدای پاکوی دا اصلی گٹ تالا غور دا، اتو اے نزی دیرو ما، نو تا دا خدای غا ڈیوٹی پا خپل واغستا خا، ذکر دیرول دا چا کارو دا اللہ کنا، خیر اچول دا چا کارو دا اللہ، نو اللہ وی خیر بز تالا علا غی چم جتا حلال گٹا کے روانے نکے خا. بقیت اللہ خیر لکم، طاعت اللہ تابداری دا خدای حکم من اللہ اللہ غرد ساسو دا پارا، ان کنتم مومنین کہتاسو مومنان بے شرط ان تؤمنو پدے شرط تاسو کیمائن، وما انا علیکم بے حفیظ، زنیم پتاسو نگابان، تاسو پسر نشم ادرے دے چے ار وقت بولار مالک دا سے اتلا لک دا سے اتلا، نا خبر اوشو جی بھائی کم مور کوا، او ار سڑی ہوئی جو قرآن منم کنن، بس ار سڑی لے مسئلہ شو کنن، دے ہوئی اسلام را نگ، اسلام را غلی دے ولی ندر را غلی، بس دا حکم دے کم مور کوا تاکہ اسلام را غلی کنن، تو خلق سکے خلق کی بھائی اسلام را زیا بن را زی، تو کم مور کوا بس تاکہ اسلام را غلی، خبر ختم شو. وما انا علیکم بے حفیظ، زنیم پتاسو نگابان، نبی علیہ السلام بازار تا ہوتے ہو، یہ سڑی مخت دا غنمو ڈیرے پروت ہو، دا اللہ نبی اگا غنمو ڈیری کے لاس دن نہ کر، اگا لاس کے لگ نمی لندوال محسوس کر، نبی علیہ السلام اگا سڑی تا ہو کتل اگا غنم ہوتا دا سے ہو خون، نا اگا سڑے غلی شو، دا اللہ نبی اگا غنم دا سے تویکڑو مخت تیرا وارو، اوے من غشا لے سمنا، چاچی گڑونو کو دا دما سر سے تعلق نشت، دا زمان امتی نہ رکھا، ذکوی وما انا علیکم بحفیظ، نعمت پتا سو نگابان. قالو یا شعیب، قوم ارتوی شعیب علیہ السلام، اصولاتو کتامو رکا، آئے استادا دینداری چی دا، استادا ملائی چی دا، حکم کیتا تا انت رکم آیا بدو آباؤنا، چی پریگ دومگا آغا طریقہ چی بندگی پی کول مشران زمان، او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، یا پریگ دو اغا کار کول پخپل مالونو کے پرداخ پلے سرا، ستا او زمون دکاندارو سر کار سکار دے، استاجی خخپل ملائی بدے کولا، خوگے خوگے مسئلے بدے کولے، اس دے پمونگا پسے راواغستا، استا زمون دکانونو سر سکار دے، استاجی زمان خو سر سکار نیز دے، قرآن خو سر کار شتے کنا، قرآن پاک وائی زمان مہربان زنوائی مخ. دیم وے شعیب علیہ السلام تو ہی موخ وے جتا دیر خسڑے سوپی سڑے دیندار سڑے، نتا ہو سولا گے دی تا مونگ توائی جتا خدا نسیوا برا بلچا بندگی نہ کہے، اگوار کاروبار کے بروانے اٹھگی نہ کہوائے، بیاواتو انکا لانتا الحلیم الرشید، یقینن تا پخپل گمان دیر سبرناک یر دیرو خیار خوا، لکہ او سڑے چاپور خندنے کئی کنا مڑو ڈیرو خیار ہے، ڈیرو خیار ہے مطلب ڈیر لے بے وقوف ہے، نعوذ باللہ. شعیب علیہ السلام تو وہی انک لانت الحلیم الرشید، مطلب داغی سو انک لانت الذلیل المهان، تو ڈیر ذلیل اور رسوائے نعوذ باللہ. قال اول شعیب علیہ السلام یا قوم اعظم قوم ارائیتم خبر را کے ماتا ان کنتو علا بینتین کچرے مزو پخکار دلیل من ربی زما درب طرف نام ورد کنی من ہو رفقن حسن عام قید دار چکم مرگری تزے نی معلوم خپل قرآن ورکو ادا دے والا آگا بلکہ بیا زان لزے گورا ورد کنی من ہو رفقن حسن عام راکڑی ماتا نعمت نبوت دقبل طرف نخیستا وما اریدو انو خالفکم الا ما انہاکم انو زنگوارم چلار شم پا خلاف ستاسو آغا کار کولو تا چتاسو منکوم دا غینا سو مطلب دا نوام چگنی تاسو بدا کار نکوے او زبیکو مخیر دینا زبیم نکو ما تاسو بیم نکوے ولین اریدو الا الاسلام زنگوارم مگر اسلام استطاعتو ترسو چی طاقت لرمام وما توفیقی الا باللہ ندے زما مدد و طاقت مگر دا اللہ سر دے علیہ توکلتو ویلیہ انیب خات پاغم اس پار لدزان او خات اغتب ورگرزم ویا قوم لا اجرمنکم شقاقی اے قوم زما سبب جوڑ نشی تاسو لرا دشمنی ما سرا ان یسیبکم مثل ما اصاب قوم نوح اسنا ارشی تاسو تا عذاب پشاند اغ عذاب چر سیدل قوم دن علیہ السلام تا او قوم هود قوم داود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم دا صالح علیہ السلام تا وما قوم لوت منکم ببعید ند قوم دا لوت علیہ السلام ستاسو نلری واستغفرو ربکم بخن غوالے دا رب ستاسو نا ثم توبو الی بیعور توبو باسی اغتا ان ربی رحیم ودود یقینا رب زبا رحم کون کرے مین کون کرے د تو بگار سرام چاچے تو بو. قالو یا شعیب ما نفقه کثیرا قالو یا شعیب دیوت اے شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول نپوئی گمون پڈیرو اگا خبرو چتے وائے ڈیر دس دکڑی دکھا دمرا ڈیر خبری کے مازغ دے رالو خوٹ کول تو خو نہ لے ونے شو نہ بلے ونے شو نہ دے مازغ خرابی گی خو مونگ لے مازغ خراب کر مازغ دے رالو خوٹ کول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا یقیناً مونگ خام خوابی نو تالرا پا مونگ کے کمزور ہے مونگ بستا خوخ شویو خو ولو لا رہتو کا لرجمنا کا کستا دا خاندان نوے مونگ باپا گٹو وشتلوے تا وما انتا لینا بے عزیز او نیت پا مونگ باندی عزت مند مونگ بتا تا چل خولیو اصل خبر داوا چھے دا شعیب علیہ السلام قوم پا خلاف دا شعیب کے قوم سر جوڑو نو زکوی کچر دا قوم دے نوے کنا مونگ بتا پا گٹو وشتلوے. قال يا قوم ارهتي اعز عليكم من الله شعيب عليه السلام ورتو اے زما قوما آیا زما دا خاندان زما دا ٹبر دیر عزت مند پتا سود اللہ نا خدای دیر عزت مند کا قوم دا قوم لحاظ کوے دا اللہ اے نہ کوے واتخستمو وراکم زہریا گرزولے تاسو اللہ لرا شاتا رستو دزاننا ان ربی بما تعملون محیط یقینا رب زما پاگ کارنو چتا سو کیا ہے گہرا چون کے رحم و یا قوم ملوا علی مکانتکم انی عامل قوم نمن لنو چ نمنی بس کچی ہو چتا تل نہ دانو اس وقت شعیب علیہ السلام اے قوم زما کار کوے پخپل طریقہ انی عامل زوم کار کو ان کے مد دعوت سوف تعلمون زرد پو بشے من یاتی عذاب نو پاغ چا چراجی باغ تا عذاب یخزیه چرا سوابے کی ومن ہوا کاذب پو بشے چی سوک دے درو جن ورتقبو انی ماکم رقیب انتظار کو ہے یقینن زم تاسو سرا د انتظار کونکو نه رقیب فعیل وزن دے پمانه د راقب لک سوریم پمانه د سوارم ولما جاء امرنا نجینا شعیبا ہر کلا چراغ عذاب زما بچ کو ما شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معو اغا چال را چی مانے راوڑے او داغ مل گرتیا کے بے رحمت مننا پا وجہ در رحمت زمان و اخذت اللذین ظلم السیحا اومینی و لغا کسان چی ظالمانو السیحا ہے بتنا کے چغی سرام فا اصبحو فی دیارہم جاسمین شول پخپل کورنو کے پڑمخ پرات پنام سورت آراب کے لفظ در رجفے راغلیو زلزلہ دلت لفظ در سویحا چغا جواب داد اول زلزلہ و بیا چغش وخا اول زلزلہ و بیا چغش فا اصبحو پی دیار امجاسمین شول پخپل کورنو کے پڑمخ پرات پنام کا علم یغنو فی آتب وائی چی دیڑو سے دلنو پا دیکھیں الا بدل مدین کما بید سمود خبر شے تبائی دا مدین والاو لرا لکچ تباشول سمودیان ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا دا دی دینا اس بل واقع بیانے موسیٰ او دا وہ مواقع دا متعلق دا درے میں دعوے سرا درے میں دعوے ترغیب للتبلیغ پا مسئلہ دا توحید باندے او موسیٰ علیہ السلام دے مسئلے دے پارا محنت کرو تب ہم کہا اللہ فرمائے ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین یقیناً لے گم موسیٰ علیہ السلام پہ معجزات و خپل سرا پہ غلبے کار سرا الی فرعون و ملئہ فرعون تا مشرانو دا قوم دا غتا سورہ اعراف کے ما تفصیلوں نے کڑی دی دا صرف دلائل دی نقلی دلائل دی اپدے کی تفصیلات نہیں خان فتبعوا امر فرعون روان شو اگی پر طریقہ دا فرعون پس وما امر فرعون برشید نوا طریقہ دا فرعون اس پیدا مننا یقدمو قومه یوم القیامہ الوان دی بی قوم پلتا پر دا قیامت فا اوردہم النار دا مستقبل پزے ماضی روڑا زکا چدا شکی دل یقینیو نمازی ہے ذکر ہونا فآوردہم النار پس وردن نکی بادی وورتا و بیسل ورد المورود ناکار بودر دے چورتا تلل کے دش و ادبعو پی آزی لانتا و یوم القیامہ پر لپسی کی گبا پدی پا دنیا کے لانت و یوم القیامہ پر رد قیامت بیسر رفد المرفود مرفود اسم مفعول سی غدا بے اثر رفد المرفود ناکار دا تحفہ دا جہنم چی دیلا ورکولیشی ذالک من انباء القرآن قصو علیک جملہ موتردہ صداقت رسول اللہ ذالک من انباء الغیب دا چی ذکر شول دا خبرون دی دا غیبو من انباء القرآن بازے خبرون دی دا کلو نقصو علیکا بیانو منگتا پتا باندے منہا قائم و حسید بعض داغے نہ ولا رشتہ دے پخ پل دے و حسید و نور دل دل شوی دے و ما ظلمنا ہم ظلم نہ رکڑے منگ پدی ولیکن ظلم انفسام لیکن دی ظلم کرے و پخ پل زاننام دی ظلم کرے و فما اغنتا نمالہتم اللتی ادعون من دون اللہ من شے ما اغنت لرنکد دینا آلہتہم اللتی مددگارانو ددی اغا یدعون من دون اللہ چی دی برا مدد کول بید اللہنا من شئن ضربر مصیبت لما جا امر ربک کلچر آغی عذاب در افستان وما زادوہم غیر تطبیب زیاتی نکدی لرا سواد تبائینا وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرآ وہی ظالمہ دغشا نیول درفستا دی ار کلا چی نشی کلو لرا وہی ظالمتن او غا ظلم کون کے ان اخذہو علیم شدید یقینا نیول داغ درناک او سختی ان فی ذالک لآیتن یقینا پدے کشتا دی خامخا عبرت لمن خاف عذاب الاخرہ اغا چالر آچی عذاب داخرتنا ذالک یوم مجموع دادا سے روز دا چھ جمع بکریشی دیتا خلق لہو دیتا الناس طول خلق وذالک یوم مشہود دادا سے روز دا چھ گوائی بکریشی پاغیک وما نؤخره الا نرستو کو دا مگر لأجل معدود نیٹے لگے پورے یوم یاتے پا اگر روز دا قیامت چھ راشی نیٹا لا تکلم نفس الا بإذنی خبر بنشی کولے یو بندہ مگر پا حکم داغ فمنهم شقیون بعض بسوک دا دین بدبختی وسعید سوک بینیک بختا سوک بنیک بختی سوک ببدبختی فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر امام بلخی رحمت اللہ علیہ وی وی دا نیک بختے پینز نخی دی یو رقت القلب دا ذر نرم والے دویم خوف خدا دا خدای یرا دریم ارمانون کمول دا دنیا ارمانون کمول سلورم دا دنیا نفرت پینز دا اللہ پا مخ کے ار وقت شرمندہ اسے دل او دا غشان دا شقاوت پینز نخی دی دا بدبختے دا ذر سختی دا سترگو وچوالے دا دنیا مینہ ارمانون دیرول او بے حیائی اللہ فرمائے فمنهم شقی وسعید فاما الذین شقوا پسا کسان چ بدبخت دے ففی النار دی بوی وور کے لہم فی آزفیر وی با دی لرا پاگے کے اسویلے و شہیق او ہنارے وے زفیر او شہیق نرے آواز او غٹ آواز زفیر نرے او شہیق غٹ آواز لکا خرچ ہینی گی خا خالدین فیا ما دامت السماوات امیشہ بی دی پاغے کے سو پوری چیوی اسمانونا والارض و ازمکا الا ما شاء ربک مگر حقا کسان چی اغواری ربستا ان ربک فعال لما یرید یقینا ربستا کہ ان کے دا کار دے چی اغواری اذا اراد شیئن فانما یقول له کن فیکون بیا فرمائے و اما الذین سعدوا ففی الجنہ آکسان چاگے نیک بخت رکشوی دے نیک بختان دی دی بداخلی کی جنت کے خالدین فی آمیش بیا غیک ما دامت السماوات والارض ترسو پوری چیوی اسمان نازمکا الا ما شاء ربک من الزیادت اللتی لآخر لہا مگر آکسان چاگے غالی رفستا نو زیاد بکی ولا بخشش غیر مجزوزا دا بے انتہائی نبوی ختم دن کے مجزوز من مقتوع فلا تکو فی مریتین مما یعبدو ہاولائے مکے گا پشک کے دا وجد آگے چھ بندگی کئی دا کسان ما یعبدون دی بندگی نکے اللہ کا ما یعبدو آبا من قبل مگر پشان دا آگے چھ بندگی کولا مشرانو دا دی پخوام حدیث کے راضی من يدخل الجنة ينعم ولا يبؤس ولا يبؤس ويخلد ولا يموت الا ما شاء ربك ما مصدريا جنت تے داخل شاء اللہ بے انعامات ور گئی انعامات بہ ختمی گی نہ پدبا مرگ نہ راجی اللہ فرمائے و انا لموفوهم نصيبهم غير منقوص یقینا من با پورا ور کو دیتا برخددی بالکل بنیم گڑے نہیں ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ یقینا ورکڑے مونگ موسی علیہ السلام لتورات اختلاف اکڑے شپائک ولولا کلمت سبقت من ربک کنوے نیٹ دا عذاب چی مخ اکڑے شوی دا طرف درفستا لقضی بینہم خامخا پیسل شوی بواد دی ترمان و انہم لفی شک من مریب یقینا دی پشک دی دا دین چکلک شکتے وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ یقیناً ہر یود دینا ارکلا چھ پور تکڑیشی نپورا بور کی دیتا رب ددی اعمالهم بدل دا مالو ددی دو تراکیب دی خلا دی دا انا اسم کلا دی دا انا اسم کلا دی او دا لما شرط لیبعثن حذف دی او لیوفینہم جزادا او دوارا شرط او جزا دا ان خبر دے. ترکیب ثانی دا دے چھے کلابا اسمی او لیو وپینکم ہم رب کا مالوم بشرتی انو بما تعملون خبیر نب جزائی خا. او دا دوارو شرط او جزا با دا ان خبری. اللہ فرمائے و ان کل لما لے وفینم رب کا مالوم یقینا نارے او ددین ارکلا چ پور تکڑے شی نو پورا بور کی دی طرف ددی بدل دا مالو ددی انو بما عملون خبیر یقینا اللہ ددی پاملون خبردار دے. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نبی علیہ السلام و علیک بتقوى الله والاستقامه اتبع ولا تبتدع. لازم دی پتا پرہیز د شرک نا. بتقوى الله والاستقامه پدیک لکے دل اتبع تابیداریو کد قران او حدیث ولا تبتدع بدتی مجوڑے گا. فاستقم کما امرتا ٹنگ او سا پدین لک سنگ چتا تو کم دے. ومن تاب ما کام او اغسو کم چگرزی دلی دی اللہ تا ما کاستا تابدار ہے کے ولا تتغو دا مقدار شرعینا زیادے مکوا. بلا مانا توازو کوا تکبر مکوا. بلا مانا دا زان حلال و رام مجوڑوا ولا تتغو یا ولا تتغو کم چتا تا امر دے داغے نمتے رے گا. ولا تتغو بلا مانا نہ شکری مکوا د نعمتونو د الله. دا پینځمانه تفسیر کبیر کړی دی د لا تتغو. دا وجه د مولا علی قاری رحمت الله علیه وی من خالف عن سنته وان کان فی الظاهر مزینا مطیبا مکرما عند الناس چا چې خلاف کو د سنتو د نبی نا اگر که پخکاره کړي ډیر دولی وو ډیر خوشبینه وو ډیر عزت مند وو د خلکو پمپنی زو وهو في الحقيقه نجس واحس من الكلب. دغه سره پاکیت کې ډیر پلی تر سپینام. او پیر بغداد وی د بدعتی سړی دلیل سره دلیل المبتدع العقل والهوا. د مبتدع سړی دلیل عقل او هوا ده. او فاستقم د فاستقم تفسیر سیوطی اتقان کې لیکي وہی دا غلط و خلق و سر دا ناستے پاستے نا زان اسا تخا. غلط و خلق و نسرا مکی نم پاس. فستقم کما امرتا و من تاب ما کا ولا تتقو انہو بما تعملون بصیر ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. میلان مکوائے کسانو تا چھ ظلمیں کردے فتمسکم النار اوبرسی تاسو تور. لگا سور ممتحنہ کی وئی لا تتخذوا عدوی وعدوکم منی سے زما دشمنان ستاسو دشمنان پا دوستے. دلتی ہوئی ولا ترکنوی للذین ظلمو میلان مکوی اگا کسانو تا چی شرک کردے قوم کو نفتمسکم النار اوبرسی تاسو تور. وما لکم من دون اللہ من اولیاء نبیستاسو دا پارا بید اللہ نسوک دوستان. ثم لا تنصرون بیا مددتم نشکے دے تاسو سرا. واقم الصلاة طرفی النار وزلفا من اللیل. ثبوت پینزو منزنو. تفسیر مظہری رول مانی لکی طرفی النار مراد تینا مند سبا ماس پخی نو مازیگر. زلفا من اللیل مراد تینا ما خام و ماس خوتن. نو پینزو منزن ثابت شو پدے آیت کی. یو سڑے راضی پیغمبر توئی وہی پما حد جاری کا مال سزا راک بولے درکم سڑے و تو خز سر منور ارس کڑی دی نکاح ہو یو زیشو و سر نیم. نبی علیہ السلام و تو دس دے کڑے دے وی جی وے خا وے منگ دے منگ سر کڑے دے آگو تو جی. نبی علیہ السلام و تو توبہ و باس اللہ بدے معاف کی دیتا وی ان الحسنات یذهبن السیئات. جرم کرے دے خو اقرار مکد نبی پا دفتر کی راغ نبی علیہ السلام تو ما یو خد سر عرص کری دی بغیر د نزدیکتنا د جمانا مطلب سے زنانا اللہ بچ کرے ما. نو دا اللہ نبی و تیمون دے کو آو دست دے کو آو توبہ و باسا اللہ بدے معاف کی. سو مطلب کدا سی او گنا د چانه اوشی نو دا پتوبه باندې الله سکی معاف کئی خا. او کچره دو سر زنا کړي بیا به نبی علیہ السلام باقاعده حد جاری کو خا. ان الحسنات یذبن سیئات واقم الصلاۃ پابندی کو د منزونو طرف النار د دواړو طرفونو دروش کې وزلفا من الليل او پاولنی ساعتونو د شپې کې قطعا من الليل ان الحسنات یذبن سیئات یقینا خاملون ختمی بدو عملون لرا ذالک ذکرا للذاکرین دا نصیحت ته د پارا د نصیحت قبل ان کو وصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صبر کوا په تکلیفونو د دینه خلق بتالا تکالیف درکې او تبا صبر کوي وصبر فإن الله یقینا الله تعالی لا يضيع نبربادای اجر المحسنين بدل د موحدینو صبر کوا استا اجر چته تل نه دی ګوره فلو کان من القرون من قبلکم ولی نو دا اغا پیڑونا چستا سنا پخواوے اولو بقیتن پوئے والا خلق ینہونا عن الفساد فی الارض چے منکا ولی دا گناہونو نا پزمکا کے الا قلیلا مگر لکسان ممن دا اغا چانا انجینا منوم چے بچ کرل منگا اغا دا دینا واتبع اللذین ظلمو روان شلا کسان چے ظالمانو ما اترفو فیئے پا من دا اغا مال کے چه مسکڑی شو دی پاغے کے وکانو مجرمین او دی مجرمان وما کان ربکا لے اہلک القراب ظلمین تسلی ندے ربستا چه حلاکی کلوالا پا وجد ظلم داغی و اہلوها مسلحون حال دا چه اسیدون کی داغی اصلاح کون کے تو ملک اصلاح کوا ملک پا بچی اصلاح راضی پا قرآن سنت سرخا ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده کو اختل استعرب خامخا گردول به خلق لر یو ڈلام لكن ليبلوكم مائده تسلوخ یو ڈل زکن گردی چ لازمیخ کی ولا يزالون مختلفين ہمیشہ بدی اختلاف کون کے الا من رحم ربك مگر نہ بکی اختلاف غسوک چ رحم کی پاغی ربستا ولذالک خلقهم من دی اختلاف لمی پیدا کری دی ابتلا او امتحان لمی پیدا کری دی او مقصود به ذات ابتلا دخا ذاتی ابتلا پا ارچا راغل دورج ولذالک خلقهم دی ازمیخ دا پارا می پیدا کری دی و تمت کلمتو ربک پورشو دا پیسل دا ربستا کم پیسل آغا دا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خامخا ڈک بکما جہنم دا پیریانو دا انسانانو نا پیوزے. حدیث کی راضی اللہ بدی جہنم توئی حلم تلعتے ڈک شوی دا جہنم بوئی حل من مزید حل من مزید نور را کرا واچوا نور را کرا واچوا جہنمیان با ختم شی نو چی ختم شی اللہ با جہنم تبیاوی حلم تلاتے ڈک شوی نو جہنم با بیا چی غی چی حل من مزید نور راوا چوا. حدیث کے راضی اللہ رب العزت با پکی دا سی کی دخپل شان مطابق با پکی خپا کی دی نو جہنم با چی غی چی باس باس باس جہنم دا ڈکے دو زین ریخا. اللہ فرمائے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ہا پورا شے دا پیسہ دا رستا ضرور ڈک بکم جہنم دا پیریانو انسانانو نہ پئیڑ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ہر یو درا بیان مون پتا باندے دا خبرونو دا رسولانو نا ما اغا خبرونا نو ثبت به فؤادک مضبوطو پاغے سرستا زڑو وجاءک فی هذه الحق راغلی لتا تا پدے واقعاتو کے بیان دا حق وموعظتنا ونصیحت وذکر للمؤمنین یاداشت دے پار دا مومنانو. سو مطلب دا قرآن اسی کسے نہ کی ہود میں درو لے گو لوط علیہ السلام میں درو لے گو ابراہیم علیہ السلام میں درو لے گو شعیب علیہ السلام میں درو لے گو کسے نہ دی مڑا. اللہ وی پدے کے حق خبر دی موعظہ دا ذکرا دا پکے. وقل للذین لا یؤمنون او آیا کسان تا چی مان نہ لری اعملوا علی مکانتکم عمل کو اے پخپل اخوخا انا عاملون یقینا منگم عمل کو پخپل طریقہ. ویگر اللہ و توی جستا سو خوخا دا عمل کو اے پخپل اخوخا مڑا دا امر توبیخی دے من مکو اے ناروا عمل کہ تب پیوسم نہ پوئے گی جدا امر توبیخی سے توئی امر توبیخی دے توئی یو الگ تے اگدا روا گستوئی شابا شابا خا کوا کوا شابا علم کوا استا سے مطلب جدار وان کا استا مطلب سر ہے کی دا مڑا گوتے پکے مو کدا سے نہ دا دے تا امر توبیخی ہوئی خا دے آیت کے وے وقل للذین لا یؤمنون وایا کسان تا چی مان نہ لری اعملوا علی مکانتکم عمل کوائے کوائے پخپل اخوخا یعنی مکوائے انا عاملون منگو عمل کو پخپل طریقہ حق باندے وانتظرو انتظار کوائے انا منتظرون یقینا منگو انتظار کو ان کیو منگو تاسو تا انتظار کو. وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لے اختیار دے دا پٹو سی دنو دا اسمانونو دا اسمانونو دا زمک پدی آیت کے نفی دا شرک پی تصرف بیانی خوا. وللہ غیب السماوات و نفی دا علم غیب خاص اللہ لرا علم دا غیب دا اختیار دا اسمانونو دا زمک دا پٹو سی دنو نا خبردار یو اللہ دا پٹو رازنو نا خبردار یو اللہ د پٹو حالات نہ خبردار یو اللہ پٹو کارا یو اللہ تے یو دی د تتوا لگدا پیران مریدان دا دادا پردہ تے نہ کہ یرو دے پیران نمون پردہ نہ کو دی تے خود من پٹو کارا یو دی وے نا وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلو خاص غتا گر ذولی بشی کارو نہ ٹول فعبده وحده بندگی کا و خاص داغ و یو یو گنا و توکل علیہ زان اس پار پا اللہ و ما ربک بغافل عما تعملون ندستا رب خبرا داغ عملون نا چتا سے کوئے. سورت ختم ش. واقعات تفصیلیا دا بعض پیغمبرانو یہ بیان کرل عدم اغنا دا آلہو دا مشرکینو اغیل رب وق دا عذاب کے چه پیدا دل نشی در کولے امر بال استقامت ام ددی وجن نبی علیہ الصلات و سلام فرمائی شے بتنی سورت ہود و اخواتها دا اللہ نبی تے و صحابی وی حضرت بوڑا شوے نبی علیہ السلام ورتوی شے بتنی سورت ہود و اخواتها ز سورت ہود بوڑا کڑا مزکا ما تا سورت ہود کے اللہ وی فستقم کما امرتا تین شا کلک شا لکا زچ در تسنگ وائی ما نو دا ماو تا تموی چه انسانا ٹک شا گوره خو اسی ٹک نا اللہوی چه زد تسنگ وائی ما اسی ٹک شا او ظاہر را چه خدای چاہتا وی چه زد توائی ما اسی ٹک شا نو دا دیر گران کار دے دا سوچ چه سڑے شروع کی نو دا سوچ سڑے بڑا کئی او دا سوچ خ سوچ دے من با کوشش کو زب کوشش کوم تاسو با کوشش کوائے چمنگ د خدای تعالی حکمنا او د پیغمبر طریقې خپلې کو مخ کې چې عمر سکری چې راغې نه توبه وباسو آینده د پار خپل زندگی پل غمونه خالی د قران سنت مطابق ان شاء الله سبا کې خیر به و بجه سوره یوسف وایو ان شاء الله. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين زما گرانو عزت مندو اور ادن کو اور انہی درس کے سورت ہود ختم شو زمونستاسو ننن درستے سورت یوسف سورت یوسف مکم عظم کے نازل شوے دے دا ترتیب پلحا سرا دولسم سورت تے یول سورتن تے مخ کے بیان شو فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نام عراف انفال توبہ یونس ہود او داد سورت یوسف دنزول پل آسرا دری پنزو سم نمبر کے دے ربط ما قبل سردا دے ار کلچ مخ کی سورت کے بیان د سلورو مسلو اشو یو العبادت للہ دویم نفی دے علم غیب اور دریم ترغیب فی تبلیغ اور سلورم تسلی نبی علیہ السلام تھا ندی صورت کے وضاحت کے داغ سلور و مسلو اول دلیل نقلی تفصیلی پنفی د شرف علم اور تصرف بلداچ صورت ہود کے آخر کے بیان شو فعبد ہو نصورت یوسف کے پاغے دلیل نقلی پیش گئی سورہ ہود کے مصائب الدنیا و من الاجانب نصورت یوسف کے مصائب الدنیا من الاقارب پلوان بدل تکلیف در گئی دعوت سورت تا نفید شرف علم او تصرف او صداقت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کل سورت خلاصہ دادا العبادت للہ وحدہ مسئلہ دا مسئلہ یوسف علیہ السلام جیل کے کڑے دا یعقوب علیہ السلام غیب دان نو دا خپل زوی دا حال نہ خبر نہ شو ترغیب فی تبلیغ بلدا چ حالو کا حال یوسف اے پیغمبرا یوسف زڑ نو تنگ کرے تم متنگ وزڑ او بیا مختلف ادوار او حالات دے یوسف علیہ السلام یوسف رونو د وطن نہ بیلک تابم د وطن نہ شڑی د مکین مدینے تا آگ چ پلار تن یری دو تم چ پلار دے یری گی با او دے تیرا ماتحت الاسباب وائی یوسف علیہ السلام دریش پی کوئی کیوں پیغمبر تب دریش پی پغار سور کے تیرے یوسف علیہ السلام پردی وطن کے آباد شے ہو کاب ہم دم مکے نہ اوشڑی پردی وطن کے بابا دے گے مدینہ کے پینزم دا چ پاگ باندھے بہتان لگے دلو نو پیغمبر استا پکورن پا حضرت عائشہ بہم بدنام لگی آغا بیا وطن او کور تر آغلو تالا وم اللہ فتح دا مکے در کی او واپس بد اللہ مکے تراولی یوسف علیہ السلام تخپل مخالف رونا پخپو کے غرضے دلیو تا تب مخپل خاندانی دشمنان د مکے اللہ پخپو کے غرضے یوسف علیہ السلام خپل ملامت رونو تا اعلان کرو لا تسریب علیکم اليوم تب ملامت مکے والتا پروت دفت مکم دک کلمات وائے سورت یوسف سار دمانزن رست روزانہ یو زلی چھ سوک وئی نو کد چا سوک پا جیل کی نو اللہ بے راخلاش کی دا چا چھ سوک پا جیل کی او سورت یوسف روزانہ یو زلی وائی سار مانز پسی نو اللہ بے اغا بنی آدم دا جیل نو راخلاش کی س خلق راغلیو دا اللہ نبی تے ویلیو چی مونگ تا تس قیسے خواو روا کنا تا ندا سے س قیسہ روی دا یادا ندا نو دا سورت یوسف اللہ نازل کو دارنگی یہود و مشرکانو پا ذریعہ دا رسول اللہ پس ذریعہ باندے دا نبی علیہ السلام نا امتحانن تا پوسو کو چی بنی اسرائیل خوشام کے وسیدل یرنو دیدہ مصر تسنگ راغلل نصورت یوسف نازل شو او داغیر سوال جواب اوکو پدی صورت یوسف کے سو سبقن دی زما استاسو دا پارا یو سبق دا دے چی دا بنی آدم دا خبر دو قسم دی یو خبر دے دویم انشاء او پدی کی اصل مقصد چرے دا انشاء دا دویم تاریخ لکلو والتا ہدایت تے چی دم رلند خبرم مکوا چی خلق دے پا خبر آڈو پوانشی ادم را اوگ دوام مخبر چی دا خلقو دا دماغو نوزی او درم سبق دا یہودو دا سوال جواب دے چی بطور امتحانے د نبی علیہ السلام نہ تپوس کرو چه د یعقوب علیہ السلام ٹبر والی د شام نہ مصر تسنگ لاڑن او سلورم سبق دارے سورت یوسف د متکلم و مخاطب یعنی دا اللہ و دا پیغمبر پمنس کے راز دے پینزم سبق دارے چه د خوب حقیقت بیانول دے بارہ کے قاضی ثناء اللہ مرحوم وئی خوب دے تو وئی چھ دا انسان نفس کل دا خوب یا دا بے ہوشے پا سبب دا ظاہر بدن دا تدبیر نفارغ شی نو دا تا دا قوت خیالی پلار سا صورتو نا شکلو نا خکاری نو دے تا خوب وئی دے تا تعریف دا خوب وئی یو اغا خوب دے چھ حقیقتی نو آغا یو قسم الہام دے چا اللہ بند تا پزڑکی اچھی وم سبق زما استاد پاردا دے چا دا عام خلق و خوب دلیل نشی کے دے او دا پیغمبران و خوب دا وحد دا اللہ دا طرفنا اتم سبق دا دے چا دا خوبن ادری اقسام دی شیطانی رحمانی او پیغمبران خوبنا پا تعبیر الرویا کے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سلورم صفہ باندھے تفصیل کرے نہ ہم سبق دارے چھ دے یوسف علیہ السلام سرا ٹولس سرا ٹول دولس رونو یوسف بنیامین دے یعقوب علیہ السلام ددوے میں خزنہ پیدا ہو راہیل نامہ وا باقی لس زامن داول خز حضرت لیا بنت لیان پیدا شیو دا یوسف علیہ السلام سکرور بنیامین چ پیدا کے دو نو دا پیدا کے دو سر مور وفات وا لسم سبق موتا لدا دے سورت یوسف کے چه دو رکش ویشی مالک چه ملاو نشی آو غمال دمر لگی چه غالب گمان دائی چه اس بے مالک نگوری نو کو داموندن کے غریب مسکینی نو زان لدے استعمال کی او کمالداری نو داغد طرف ندے صدقہ ور کی چا غریب و مسکین تا دوارو حالاتو کے بسواب صرف داغ چا کی گی چه دے چان داشے اور رکشے ویرے یو لسم سبق منگا تاسو تا سورت یوسف کے دارے چه دے یوسف علیہ السلام قمیص عام قمیص نو زبردست کمالاتو پکے کل چه درونو پا وینو لارو او یعقوب علیہ السلام مولی دو نو درونو پا دروغو باندے اگر دلیلو چه رونے دروغ جن دی دا زلیخی پا کاتا کی دا گواہے نخ قمیص دے یوسف وا او دا یوسف قمیص دا یعقوب علیہ السلام دسترگو دا بینائے سببم اگرزے دو لسم سبق ماو تالہ دا دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی دنیا کے دری کسان دیر عقل مندو یو عزیز مصر دویم شعیب علیہ السلام او اغلور چی دا موسیٰ علیہ السلام بارک پلار تویل یا ابت استا اجر ہو ان خیر من استا اجر تل قویل امین او درم صدیق اکبر چی دا زان نرست فاروق اعظم رضی لانو تا خلافت اس پار دیار لسم سبق منگتا سلا سورہ یوسف کے دادے چی یوسف علیہ السلام تا نبوت مصر تا دتلو نا بعد ملاوو او ہر چی کوئی تا وحی راغلی وا نو آغا لغوی وحی وا سوال لسم سبق را دے یوسف علیہ السلام سور وزے دا عزیز مصر نمک خوڑلے ہو نو دا آغا نمک احساس ور سردے لیکن زلیخی سرد اللہ تعالی دا تمام عمر آغا نمک چی دا اللہ خوڑلے ہو او دیتے ورکڑے ہو دا آغا احساس ور سردنو پین لسم سبق چکم زے کی پا گناہ کستا دا ان خطو خطرائی ندائی غزے نتال تختی دل پکار دی تال منڈا پکار دا اذا مرو باللغو مرو کراما شپارسم سبق دارے چھ سوک در باندے تومتو لگئی ندزان صفائی دیر ضروری دا واللسم سبق دارے دا عزیز مصر حوصلہ پدا سے وقت کے چھ خزی و تا پا یوسف شکایتو کو دا حوصلہ ورکول عزیز مصر تا دا دلیلو دا پاک دا منے دا یوسف علیہ السلام اتلسم سبق زما استاد پار سورت یوسف کے آغا دارے چھ یو سڑے یا دیر سڑی دا تکین استل نو موقع ملاو شوا اول و تا مسئلہ بیان کا نو لسم سبق یو مبلغ لدا حق نہ دے چه دا سے اخلاق چلے چه خلق پد بدگمانش شلم سبق پلار لپکار دی چه خپل اولاد تا کل کل معافی کئی اگر کار سمرا غلطی ہو کی لکرونو دا یوسف علیہ السلام شپک غلطے کڑے وے دروغ ویلو دا پلار سرا لوز او داغی خلاف ورزی کڑے وا معشوم رور سرا بے رحمی کڑے وا بوڑھا پلار ازار کڑو بے گناہ انسان قتل کڑو یو آزاد بندے خرچ کڑو دا شپک جرمونے کڑو او دا ہوتا یوسف معاف کرو پلار ہوتا معاف یو اشتم سبق ستا پا سامان کی چی یو سڑے قصدن یو شے یا خپل مال کی دی مداغے استعمال تالے جائز دے تالے مخامخ درکولے نشو او تالے پٹ پا سامان کی خو دو دا آغا مطلب دار چی دا آغا گت دا گتو تا دا ارش مثلا تا چا سرا میل میں بیک تا یخ دے او بیک کے دا تا آغا پٹ 500 روپے کی خو دے نو چی تا لارے بیک دا کلاو کو آغا دی امونتے نو آغا والا استار پارا حلالی دار تا آغا یخ دے دویشتم سبق زمونستان تو دا پاردادی یو انسان لبدا سے قسم نو ورکے چداغ پہ اختیار کے نہیں. او آخری سبق سورت یوسف کی نظر حق دے. نبی علیہ السلام فرمائی ناکار نظر انسان قبر ترسی اوخ کٹوے ترسی. او انشاءاللہ کترغ وقت زجوندے پاتشم نزب پا نظر باندے مکمل تفسیر کوم چے نظر ست ہوئی سڑے سنگ دا نظر کی گی او علاج سرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چے آم و خاصو رحمتنو علرم الف لام رام اللہ پوئے گی پمانا ددی حروفوں تلکا آیات الکتاب المبین دا آیتنا ددا سی کتاب دے چے سپا سپا بیان کوی. دا سورت یوسف دا پار دا مثال راوڑ دے نزک گورے پا سورت یوسف کے تخفیف و بشارت صراحتا نشتا. او دا مبین دا مراد ٹول قرآن یا دا سورت یوسف دیکھا. انا انزلناه قرآنا عربیا یقینا نازل کردے مونگ دا کتاب قرآن دے عربی جب دا واضحا دا عربی مانا دا واضح جب او عربی مانا واضحا او عرب مانا آغا خلق چی دا آغی جب واضحا دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وہی دا عرب سر ددر وجنا محبت ساتھ ہے لأنی عربیون ز عربیم والقرآن عربیون قرآن پاک عربی دے ولسان اہل الجنت عربیون د جنتیان جب عربیم. نمو تا شروع شو نمونگا دا عربو دا خلقو آگا خامے لٹو یار آیاشتی او پلانے چلے او پلانے چلے پکڑی واتازان تا قتل دی آگا پخپل دے دی داغی اگا غلط ہے داغی اگا کوتا ہے. خو نبی علیہ السلام ہوئی زما کے لیوال دی نو خیر دی گزارا و سر کرے گا. فرمائے انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون یقینا نازل کر دے مونگ دا کتاب قرآن واضح جبا دا پار دا دے چتا سو پوشیم. قرآن دے لراغلے چھ موتا پوشو چھ موتا زان نہ پوکو نسکے. نحنو نقصو علیکا احسن القصص مونگ بیانو پتا دیر خیست بیان احسن القصص یو خو عامی کسے دی باچاو ناس پدن کاچاو پلانے و ڈنگڑے ہو یو باچاو داغ لس زامنو پلانے و بستان کے ہاں یو خواغ کسے دی چی ملیان ام کئی اید دروغو کسے خو کئی اے ملیان. گنگا باچاو دمر زامنی اوشو پلانے باچاو ڈنگڑے چلو مدا خواہ کسے دی تو خو ملا سڑے تب احسن القصص بیانے دا دروغو کسے بنا بیانے. اپا خواہ خلقو دا دم درخانے دا فرحاد و شیرینے دا لیلا و دا مجنون ادا وغیرہ دا یوسف درخان دا کسی میں سے مشہور کرے وے دا دروغو دا قصہ دا اگ قصو پشاننا دا. نحنو نقصو علیکا احسن القصص مونگ بیانو پتا باندے دیر خیست بیان کولے بیان دیتا احسن القصص ولی وی یو طریقے ناشنا دا دا نور قصو نا. دویم اسلوب عجیب دے وزن. درم اخبار صادق دے. سلورم عبرتنا حکمتنا پکی ڈیر دے تفسیر قاسمی سلورم جل 342 کے دا سلور وجہ بیان کری. فرمائے نحنو نقصو علیکا احسن القصص منگا بیانو پتا دیر خیست بیان بما اوحینا الیک ھذا القرآن پدے وجہ چی منگ وحی شروع کردہ تا تد دے قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِنَ مِنَ الْغَافِلِينَ، اگر چتوی دے قرآن دراتلو نمخ کے لمن الغافلین خام خاد بے خبر نام سڑے ال خبر شی چ قرآن تکینی ملا ملا ملا شی چ قرآن تک کی نزدکی گنا نو قرآن بانے پوئے گے نا پا حدیث پوئے گے نا تو ایز ملائم دا ملا خود و نخی پا قرآن و پوئے گے پا حدیث. یو زمانہ کے شیخ مرحوم بانے ملیان و رپورٹ کو ویدا عالم نہ دے ملک کو بل کرے دے ملک رات خراب ہوئی خلقوں کے بگاڑ پیدا کی. ویزے دفتر تو گختم وہی چلاڑ من آگا سیب رات دمر کارے دلو وے ماتے ویسے کی نہ کتا وے ملیان پہ کرسو ناستو ز پزم کا کی ناستم سیبم پہ کرسے ناستو وے ماتے مخرا والو چدا خلق راغری علماء کرام او داد دیوبند عالمان دی ددی پتا دو خبری دی او دا چ تم ملانے او دویم دا چ خلقو کری بگاڑ پیدا کرے وے ز غلیو ما وی ما تا جی گنگا شوی خبر کو گنا وی ما وی جی تخپل خبر ختم کنو وی اگا ما تا جی زمان خبر ختم دا اوی زا گنگا زکو ما چی دا اصول دی چی کم سڑے خبر کئی نو دویم با بیا خبر نکئی اس چی زکل خبر شروع کم نبا تا خبر کئی نبا دا ملیان وی خجی وی دا دی دا یو سوال جواب داری دی وی چی دا ملان دے نو جی تاسو چی سند ورکوی چالا نو اگا چالا ورکوی چی اگا ڈگری پاس کری کنوی آو نوی دا آلی دا مولا دا پارا دو غٹی ڈگری دی قرآن او حدیث نو زخو مولا نیمو دا مولیان دی آو نو دی که دیو تن پاسی او دا قرآن کریم دیو صورت مقصد دی بیان کی وہ اگر مخراوڑ ہو چاہے لگا خبر ہے کو حق دا لگا تو ملا خطبہ نہ ہی کہنا وہ اگی دا سکے جی منگ فتولی کرے دا منگ پلا خبر کرے دا دسر دے خبر اکڑے شی اور دل دے سزا اور کرے شی وہ اگر ہوتا ہے جی عجیب خبر ہے کہو ہے دل دا خبر جواب ہو گئے کہنا دا ملا خطبہ نہ ہی کہنا وہ اگی بیاوے چی منگ فتولی کرے دا اوے دویم سوال دا دیدار چی دا خلق بگڑاو کڑاو نو کم چی مولائی پا قرآن سنت سر دا خلقو بگڑاوالے نراج پا دے سر جوڑ راج نو خلق پا حقیقت کی دیزکا بگڑاو کڑا چی دی سر دا قرآن و حدیث علم نشتا او کئی نو دا گز دا میدان و یو ناخبر مولا با پکیو نو اگوی چی دی بیان کی کنه دیو صورت مقصد نو اگا بابو ما تاوی چھے بس دا خبر ہے خو من دے صورت مقصد شروع کا وے ماوے چھے خواہ وے زود رے دم ما دے صورت مقصد شروع کو آچھے کل نیمے لور سے دم نو کم بابو چھے زب از مکہ کینو لیم نا پا جڑا شو آوزے دے لا سونی ولم چھے پا کرسے کینا مافی غوار ما دے کرسے لائق ہوتے ما دیر زیادے ہو کو وے ماو تاوے چھے نا زب پدیز مکہ تقریر ختموں بیا والا آگے پا کرسے کے کینم بیان میں ختم کو اے ماوی چھ اس دی مولیانو کے اوپاسی پدی طریقہ دی صورت مقصد بیان کی آسے پٹکی والی دی راغلی دی تا تناشتی او حق پرست خفکی وی آگی تاوی چھ زی خدایم فارکا دی لم درک دا سر نشتا راغلی ہے ابھی اگی اوشل ازمائے ڈیر اکرام دا ملا خود و نخی اللہ دے آیت کے پل نبی تو بما اوحینا الیک ھذا القرآن منگ بیانو پتا ڈیر خیستا بیان پدی وجہ چی منگ وحی شروع کردا تا تا دے قرآن پا قرآن سڑے بلا کی وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگر چتوے ددے درات لو نمخ کے دبے خبرنا اس کا یوسف بولے ابھی یوسف سو کو یوسف علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام زوے، دا اسحاق علیہ السلام نوسے، دا ابراہیم علیہ السلام کڑوسے. حاران کے پیداو راحیل بنت لابان داغے زوے و او دا موروا سکم مورے وخا. او حاران یو علاقہ دا پاغے کے دا یوسف علیہ السلام زیگے دلیو کا. فرمائے اس قال یوسف لابی، ہر کلا چ اوے یوسف علیہ السلام پل پلار یعقوب بن اسحاق تا، یعقوب دد د پلار نم اسحاق سے اوے خوب ہوتا ہوئی، و انی رایتو احد عشر کوکبا، اے زما پلارا یقینا ما ولیدل پخوب کے یول استوری والشمس انوار والقمر استوری رأيتهم لساجدين امل دل چدی ما تاخ کا تکید ان کی دیم. بعض خوبنا پٹ ساتل خی، ہر مسلمان دے بل تا خبردارے اور کئی چیزان دا ضرر نہ بچ کا، لکتا پلار روانے والے ونیس پہ مخیل در آگئے نو تتی بچ شنو چی تالا مخیل سوک دردوی علکہ خیال کوا لیونیس پیرا روان دی چک دربانے انہیں لگی چتا کاغذ دو خبو لیونی اکد سلو رو خبر ورکور اور مسلمان لا زمارون یا وقت کے لیونی شیو دا سی لیونی شیو چی دا اختر پرد ما تناستو اوی دے قتلو ختم ہویا ہے لے خوڑ کے وچ پڑ گئے مالا مرگر راگ ماتے مولی سے میں ہوں وہ نن دا اختر منزل مزا میں بولے وہی بس مارا تو نہ بسے میں خا نظر پاتے شما چتپ ہوئی کہ چپ دے لار باندھے دا خطری یو شیر ہے نخپل رول مسلمان خبر کا مثلا یو سنڈا میں خرا خطا دیو پدانگو دانگو چالما خیر ورشا کا تو لگا ساروے را روان دے پٹو پنو مائدا دینے کی جان ڈڑے تکا درم دا چکل دے یو انسان نہ یر کے دیشی پبار دے یو ضرر کے نو داغے اظہار بل چاہتا پغیبت کے نہ دے داخل لکتے چاہتے یرا دا پلانی نہ میں دا سے خار گنتی کی گی یر گنتی میں تکی گی خا. سلورم دا چ ابن کثیر قرطبی لکھی چرونا د یوسف علیہ السلام پیغمبران نو د وجہ د اظہار د ارتکاب د منہی ان ہونا. بہرحال یوسف علیہ السلام خپل پلار تا خوب وائی او زبردست صورت خو پدے دے در منصور سلورم جلد دویم صفحہ لکھی چی یہود و کافران صورت یوسف اور دنو اسلام قبول کو چدا کو عجیب بیان دے سورت یوسف. یوسف علیہ السلام پلار تا خوب ہوئی فرمائے یا بتی انی رایتو احد عشر کوکبا پلارا یقینن ما ولیدل پخوب کے اول استوری انور اسپو میں رایتم لی ساجدین امیلی دل ماتا کا تکید ان کی دے. قال یا بنیا لا تقصص رویا کا لا اخوتک، ماتے اوے پلار رہتا ہوئے لا تقصص رویا کا بچیا دا خوب بنوائے لا تقصص رویا کا دا خوب بنوائے. علا اخوتکا خپلورونو تام فیکیدو لکا قیدن آغی بچل جوڑ کی تاتا چل جوڑا ولام نقصان بدل در کی. حدیث پاک کے راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تحدثو رؤیاک الا حبیبن و لبیبن، دخپل دوستو او دا عالم نہ علاوہ با بل چاہتا خوب نوائے. نو دے غریب چسار پاسی نو خزے تو وہی خزے بیگا میں دا سے عجیب خوب لی دلے رے نو داستار آخذ ملا خدا چی تا تا بدا خوب مانا و باسی یا تعبیر خزے تاڑو آئے ما خوب چی تا یار دوست ہو آئے او خیار او کنینو یو عالم لراشا چی آغد لدا خوب تعبیر او مانا در کی لکا خوب او داغی تعبیر دا خوم یو بیل علم دیکھنا جینے خوب لی دلو وے زپا خوب کے زان ہی نمچ دا دنیا ناری نر آروان دیو ما سر بدفیلی کئی نوچے چالا بلن ناغی ہوتے لرکی گا دا دیر خچن خوب دلی دلو دا خود تب بالکل بس ختم ہے یو عالم للارا ناغی وطا غوطا مبارک شاہ اے زبردست خوب دلی دلنے آسے مبارک شاہ طول ملیان میرا شری جدا خطرناک تے وے نا مبارک شاہ ویسو ویستا دا خوب تعبیر دا دے چستا دا لاسا بستا پا جن کے اللہ رب العزت یو جماعت جوڑ کی او اغا جماعت تا با دا دنیا ناری نرازی او منز با پکی کئی او مغا سوا دا اغی جنے دا لاسا جماعت جوڑ شو او بیا با خلق راتا ناری نو پائے کے بے منزو نکول نو لا تحدثو رؤیاک اللہ حبیبن او لبیبن نبی علیہ السلام وی پل خوب یا یار دوست ہوا یا یو عالم تو یار چاہتا ہوں آیا اللہ فرمائے اے زما بچڑیا لا تخصوص رؤیا کا مو آیا دا خوب اللہ اخوت کا رنو تام فیقی دولک قیدن چل بجوڑ کی ساتا دا ضرر دا پارا چل ان شیطان للانسان عدو مبین یقیناً شیطان دا انسان دا پارا دشمن دخکارا وکذالکا یجتبیک ربکا ویعلمک من تعویل الحدیث او دغشان بغور کی تال رستا رب او بخیتا تا حقیقت دا خبرو دا خوبونو نچوڑ دا خبرو تعویل من نچوڑ او دا مانا دا دی سورت سو آیت و باس ہے سو نمبر آیت تاویل مانا سو نہ چھوڑو قال یا بتے ہذا تاویل رویایا اوہ یوسف علیہ السلام اے پلار زما دا دے نہ چھوڑ دا خوب زما من قبلو چلی دل میں امخ کے تاویل مانا نہ چھوڑو وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یاد يُعَلِّمُكَ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ نہ مراد من اخبار الامم دا امتونو خبرون بتال در کی يُعَلِّمُكَ علم باللہ در کی حدیث کے راضی عن کعب ابن مالکن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ نو ادخلہ النار رواہ ترمیزی و ابن ماجہ عن عمر مقصد دا چی کم سڑے علم دا دے دا پارو کی چی یرا پا مولیانو باندے با پی ڈزے کو ما امولیان با پی راگے رو ما امولیان با پی انخلو ما او امیانو سر با پی جنگو نکو ما یا دا دے دا پارا علمو کی چی خلقو کی مشہور شی ندگا مولی سے با جہنم تزی کہ زیماو کہ بلیو کہ بلی زکا دا علم دری غٹ مقصدو نو یو رضا دا اللہ دویم دا خپل ځان اصلاح او دریم خلقو تا للہ فی اللہ حق خبر رسولا دا دا علم دری غٹ مقصدو نو نوچستا تا بنے آدم ځان بیاد کم چه زمام اولادم بنے مقصد دیر اڑا اولم بنے مقصد دیر اڑا او دویم مقصد پخپل پٹکی نپوئے گا ما نہ پا قرآن نہ پا حدیث او درم خلق تکیسے کو مانگا بنگا قرآن حدیث ہوتا نہ ہوئے ماں نیت کو ہم ددڑ رکھلا سب دے عزیر امام پسی چھے ددد علم اڑو مقصد نشتا ددد علم دا علم کڑ یا دونا دے داڑو خلقو تسون خوال خوا منس کوئے منس خشے دے ہو تبارک اللذی ہوائے ہو دی رشتم سورتون ہوائے اس خاتو ویش ہے ددد علم خوا اما بانگوی روپے راکے ما نکاو تڑو حساب رو باس ہے دا ہو جیسا کسان راجی ہو تا تکینی اوی مولی سے منگل دا شریعتو کنو بیا وزتا تو ہم چیز سے رسو پکی دے درک دا منگ دا دے علاقے ہو مو یو سڑے زاننے ملا جوڑ کرے ہو وہ سمجھم دے رہے ناغ درے والو با پیدا پیسے سمیں نوستلے سڑے دیر سر کے ہو یو رضی مولی دو پٹکے دیر مزے دار تاو کڑے را تاو کڑے ہو ولونا ملونا والا تاو کڑی یا ہفتہ پس بولی تو میں لگا بولی مائی ماما چپری خودا میں بولے میرا تارا تھا وہ خبر کڑو علم ضروری شیر ہو تب گیرے گی اور سہ بال تک مڑی اوشو ابھی اگر دوارا ڈالے رالے ماتے ہوئے مولی سے منگل بشریت کے نوی مات وقت پلے کرے ادب میں پر دیکھ نو میں اور گیا جی پتہ نہیں بولے گی علم دے تو جی مکھ کسی امامتیوں کا علم ترکے پپال رب کب صاحب اللہ اکبر اترڑاوے ہو کا شیطانم خبر نہیں جد پتراو کے سو ہوئے باڑکے میں درس کہو راپور باڑکے خیبر جنسے کی نو سغیر مقلدین و زما مرگرو تیوے چه دا دے زر زر تراو شلو رکاتو نا اتخیری چه پا دم دموش آسڑے را گئے میدو کاغی تو آئے چه نن راش ہے آغا پس تراو تو درے گئے او دا آغا پا قیرت کی غلطی ہونی سے کم زیم چه غلطی ہونی وا نو انشاءاللہ بیا با آغا پڑی دوتا نرالو ما نپی جندل بیا تراو نروستو چه چیم سکلے نو ما تا پتاو لگی دا معمولیانو سنگ راغلی ہے ویر جی منگا ستاسو کیسٹ اور دل منگوئی چی ملاقات بموشی تراوے بم سروش میں دا خواج تاسو رالے میں تراو کے کمان سے غلطی شیو چی ماں پوا کہ چی بیاغ سے کو منا وینا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ او بیا بحث جوڑ شو میں تاسو چی دا خبر کوئے چه دا دی شلو رکاتو زر زر ندا اتر رکاتا پا دم دم غور دی دا کم حدیث کی دی ما تو خیا ما تو جی حدیث که خونیشتا میں چینیشتا نو دا کم دینے وایا تاسو لکه تاسو با دا خیٹی نا خبر کوای اگر با مونگ منو او چه دا مونگ امام سیب یا نورو ایمو یا خبر کری نابا نمنو عجیبا خبر کوای اگر خبر چه دا قرآن حدیث مطابق ما دا ستاسو یا جنون دے داستا سو لیون توب دے پتا سو تاری دے اشیخ مرحوم بوے زمون خوخلو وڑا دا آغا با درس کے وے منگک دا کرکمان غوٹا منتے وا اوے وے چیزا پساری ما علاکہ دا یوم کرکمان پا غوٹا سڑے پساری نجوڑی گی لکہ تبا دا کرکمان غوٹا خرسے بل سوک بر آغلی تا تا بوئی چاہ ریلا پا کار دا نا بتا سرنی نو بیا بسکے اللہ فرمائے وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الحدیث دغشان بغور کی تعالی رستا رب او بخیتا تحقیقت خوبن دمانے او تعبیر ویتم نعمتو علیک اپرب کی خپل احسان پتا وعلی آل یعقوب او پاولاد یعقوب علیہ السلام کما اتم علا بویک لگ چی پورا کرے دے احسان ستاپنی کنو من قبلو دمخ کے نام من قبلو ابراہیم و اسحاق چ ابراہیم و اسحاق علیہ السلام ان ربکا علیم حکیم یقین رب پو دے متن والا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین جملہ معترضہ خبرداری رچ دی قصہ کے ڈیر دلائل دی او پس سوچے وورا داغ وریا سی کسے نہ دہا. اللہ فرمائے لقد کان فی یوسف پتا کی سراشترے پکیسہ یوسف علیہ السلام کے و اخوتہی او درون داغ کے آیاتن دیر عبرتنا لسائلین دا پارا دا تپوس کا ان کو اس قالو لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا و نحن اسبام دا یوسف علیہ السلام سر محبت دا پلار گور صرف دا حسن پا وجنو چے دے خیستاو بلکی سیرت او دا جمال نبوت پا وجبان دے ہو. دا یوسف علیہ السلام کردار مزیدار ہو پلار تے نرزا ہو کردار مزیدار ہو پلار تے نرزا ہو نو دا دی وجنے اغسرا مینہ ڈے رہا ہو پا خلاف دا ننی پلارانو کے یو زوی سر بے مینہ ڈے رہی علاقہ دارے پا صفخ دے یرا دا نور زامن میں دا سی وچ سٹی گنتی دی ادے خدے آباد دے پر سے دلے زکا میں خوختے ہاں نا نا دا یوسف مینا دا پلار دا طرف نا دا یوسف سر مینا آگا داوا چے کرداریم خو او بل دا نبوت پا وجہ وسرا مینا وار دا یوسف علیہ السلام ذکر قرآن پاک کے اوش پیرے راغلے 27 دفعہ دا پینزش پیرے پدی صورت کے راغلے رہے یوسف یوسف یوسف یوسف بیزان لشمارا او دو زلا یو زل پسورت انعام سلورت یا آیت کے راغلے رہے او یو زل پسورت مومن 34 نمبر آیت کی بات دا 27 پیرے دا یوسف علیہ السلام نامہ پا قرآن پاک کے راغلے رہا. فرمائے اس قالو لیوسف آخو حب الی ابینا منا ونحن اسبام ہر کلا جی دیوے ضرور یوسف او دا خپل رور زیاد خوخ دی زمونگا دا پلار زمونگ نا زیاد ونحن اسبا حال دا چی مونگا پورا ڈلیو دیتا وی حسد او دیتا وی الحسد ما مجمع الخبائث پگب بنی آدم کے چہ حسدی ندک بنا کاروالی را جمع کی گی را جمع کی گی را جمع کی گی سما کٹوائے بتی جوڑے شی خا دنا کاروالو کٹوا بتی جوڑے شی حسد دیر ناکار شیرے حسد پختو کے دیتا ہوئی چی پیورور مسلمان اللہ سے احسان کرے دے ستا دا ارمان دے چی دات خدای والی و مال را کی دیتا حسد ہوئی او دا حسد پا مقابلہ کی غبتا دا غبتوا غبتا دیتا ہوئی چی تو یا اللہ پا دے پلانی دی کم احسان کرے دے دا سے احسان پا ما باندے ہوکے نو دا جائز دا دا حسد زد چی دے نو دا غبتا دا او دا غبتی زد چی دے نو دا حسد دے او دا حسد او دا غبتی پا منس کے فرق ما تاسو تا واضح ہو. فرمائے ان ابانا لفی دلال مبین یقیناً زمون دا پلار پا سادگی اخکار کرے دیر سادہ دے یوسف یواز اغسرا اور بنیامین سر مین کے امنگا لو یا ڈلے امنگ سر مین نشتے خنو سو کچھ نشتے راگے ہوئی دا یوسف بد منز یوسو دے با ختم کنو پلار بمنگتا یوازی شیخا اسے فن چرو نا پاسی اور رور قتل داخ کو لے انصاف ہو راز نقتلو یوسف اوجنے یوسف علیہ السلام اوت رحو ہو ارزن یہ اوغر دوائے او ملتا یخلو لکم وجو ابی کوم اوزگار بشی تاسوتا مخد پلارستاسوم داد و کسب نہیں یوسف بنیامین نو بس خو مونگا بے زامن شو اغا بم پلارش مزے بئی تو لتوجو بد پلار مونگ